Rapowy dialekt, powtarzany stale w prasie, hip-hop jest na czasie, burdel sprzedawany hurtem. Nie chciałeś w tym uczestniczyć, chciałeś stać obok. Zamiary spełzły na niczym, no bo trudno być sobą, gdy z każdą dobą za ustępstwa zarabiałeś konkret, byłeś content. Karta z coraz wyższym kątem, kątem oka spoglądałem, jak popadasz w przeciętność złudną, tłumacząc, że to tylko gorące rapowe. Ha! Główną zasadą przestała być niezależność, gdy ci przypominałem o tym, wpadałeś we wściekłość. Rozpętało się piekło, pękło jakieś ogniwo, utraciłeś prawdziwość, chciwość zwyciężyła. Chciałeś mieć władzę równą bosą, dziś wracasz boso, bo są sprawy, których nie załatwisz kasą. Złapany na lasso show biznesu, straciłeś wolność. Hip-hop uświat pełen pokus cię połknął. Pełen pokus, brokat błyszczy, zaślepia to co widzisz i niszczy. Rap to nie opcja dla korzyści, mezo mezo, pieprzę ten wyścig. Zatrzymam się tu, pozostając czysty. Pełen pokus, brokat błyszczy, zaślepia to co widzisz i niszczy. Rap to nie opcja dla korzyści, mezo mezo, pieprzę ten wyścig. Zatrzymam się tu, pozostając czysty. Wielu jak sądzę, myśli, że błądzę. Myśli wiecznym arsenałem, przed siebie wytrwale, wytrwale. Świat pełen pokus, jak osiedla pełne bloków. Za ściemę nie ma zwrotów, ja jestem gotów podróżować drugą klasą, zasady siłą naszą. Dopierdalam wiersze, pieszcze i do pierwszej gorący. Laski nie będą piszczeć, patrz na rap krytycznej. Odbiegasz od wytycznej, do przodu bez strat. Kasa synonim rap, plastik na billboardach. Czujesz ten smak? To bierz to, weź to, sprzedaj się jak kurwa. Z tyzorych z Kielc, skąd ten kutas się urwał? Ja komentuję gówna, chodź mi dorównaj. Nielegal domem rapu, a nie wielka wytwórnia. Łatwe, proste teksty, daj kisz tak jak na festyn. Świat pełen pokus, idź precz z tym. Show bez perspektyw, jak na sezon prospekty. Przeciwnie, robię rap i czuję się potrzebny. Pełen pokus, brokat błyszczy, zaślepia to co widzisz i niszczy. Rap to nie opcja dla korzyści, mezo mezo, pieprzę ten wyścig. Zatrzymam się tu, pozostając czysty. Pełen pokus, brokat błyszczy, zaślepia to co widzisz i niszczy. Rap to nie opcja dla korzyści, mezo mezo, pieprzę ten wyścig. Zatrzymam się tu, pozostając czysty. Zmagam się i wymagam tego także od was. W rap grze nie może liczyć się tylko tani poklas. Z górki łatwiej, lecz to wysiłek daje satysfakcję. Wyzwania, ryzykowne akcje, na to kładę akcent. Jak chcę wspinać się ciężką doświadczeń walizą, dzięki temu oczy widzą coraz szerszy horyzont. I o to chodzi, w końcu po to tu jestem, aby cieszyć słowem i wzbudzać respekt tekstem. Wiesz mes, że to test i wiesz gdzie leży kres. 400 LS, ej, chcę mieć to też. Świat pełen pokus, jak baśnie pełne smoków. Jak paladyn szlachetnie, mieczem smoczy lub zetnę. W imię prawdy, WLKP All Star, to mój wkład do rzemiosła, krytyka takich postaw. Czujny 2-4H, pełen pokus świat. Uważam na to wszystko jak Kasparow na mat. Pełen pokus, brokat błyszczy, zaślepia to co widzisz i niszczy. Rap to nie opcja dla korzyści, mezo mezo, pieprzę ten wyścig. Zatrzymam się tu, pozostając czysty. Pełen pokus, brokat błyszczy, zaślepia to co widzisz i niszczy. Rap to nie opcja dla korzyści, mezo mezo, pieprzę ten wyścig. Zatrzymam się tu, pozostając czysty. Pełen pokus, brokat błyszczy, zaślepia to co widzisz i niszczy. Rap to nie opcja dla korzyści, mezo mezo, pieprzę ten wyścig. Zatrzymam się tu, pozostając czysty. Pełen pokus, brokat błyszczy, zaślepia to co widzisz i niszczy. Rap to nie opcja dla korzyści, mezo mezo, pieprzę ten wyścig. Zatrzymam się tu, pozostając czysty. We'll be right back.